Διότι όποιος πορεύεται με σύμμαχο την απάτη δεν έχει πολύ μακρύ δρόμο να διανύσει. Έρχεται κάποια στιγμή η ώρα της αποκάλυψης. Αυτοκριτική. Αποκαλύφθηκε. Τα είπε στους βουλευτές του χτες. Τι τελειώνει ο δρόμος του, αυτό μας λέει απ' έξω απ' έξω. Δεν ξέρω. Τι δεν ξέρεις, αφού λέει ο Πατεώνας δεν έχει μακρύ δρόμο. Ναι, άρα τελειώνει ο δρόμος. Σωστό. Έτσι όπως το είπες. Δεν εννοεί τον Τζίπρα Πατεώνα. Ποιος μπορεί να εννοήσει τον Τζίπρα Πατεώνα. Ο εαυτός του που μπορεί να ξέρει καλύτερα. Έστω. Εμείς δεν ξέρουμε. Ξέρουμε αν είναι απατεώνας ο Τσίπρας. Ο απατεώνας φαίνεται αμέσως. Να το στοιχειοθετήσουμε. Δεν θέλω να λέμε έτσι. Μιλάω γενικώς. Γιατί αφήνουμε στον κόσμο τώρα υπόνοιες τάχα της. Δεν αφήνουμε καμία υπόνοια. Ξέρουν όλοι έξω. Ξέρουν όλοι τι γίνεται. Και οι ίδιοι το ξέρουν. Και αυτοί που ψήφισαν και αυτοί που δεν ψήφισαν, όλοι ξέρουμε τι είναι ο Τσίπρας. Εκεί ομονοούμε όλοι οι Έλληνες. Σε δύο πράγματα ομονούμε όλοι οι Έλληνες. Τι είναι ο Τσίπρας και ότι γουστάρουμε όλοι το Μητροπάνο. Σε αυτά τα δύο. Και αυτό όχι όλοι οι Έλληνες. Όχι, όχι. Μακάρι. Όλοι. Ναι. Το Μητροπάνο μας εννοεί. Δεν έχω ακούσει Έλληνα που να μην γουστάρει Μητροπάνο. Δεν υπάρχει κάποιος. Ναι. Οπότε. Ναι. Μα είναι αυτός που του αρέσει, ας πούμε, Κωνσταντίνος Αργυρός, του αρέσει και ο Μητροπάνος. Έχει λογική. Ναι, ρε παιδί μου. Το μπλεξες. Τι σχέση έχει τώρα. Μπορεί να σ' αρέσουν 15 άλλα πράγματα. Λέω για το ένα. Για το ένα. Λέω για τις σύγχρονες πολιτιστικές προτάσεις. Γενικώς. Υπάρχουν πολλές προτάσεις καλλιτεχνικές. Εδώ λοιπόν ξεκινήσαμε ένα απόσπασμα από τον Αλέξη Τσίπρα στην Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Είναι Πέμπτη, ξεχάσαμε να σας πούμε. Είναι Πέμπτη, και είναι Ελληνοφρένεια. Δεν γίνεται κάτι, όλα καλά πάνε. Δεν έχει την Λιούπολη τίποτα. Ψόφια εκλογές έρχομαι και δεν βλέπω εκδηλώσεις. Γίνονται έργα υποδομής. Υποδομής. Έχουμε ζυμώσεις. Ζυμώσεις πάρα πολλές. Για να γίνουμε, να βγούμε μετά το Πάσχα, να γίνει κόλαση. Χαμός κάθε μέρα η Λιούπολη by night. Χαμός θα γίνει. Και by day, όχι μόνο by night. Και by day. Γενικότερα. Καϊδαράκο day. Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας χθες. Πάλι τσόντα τόπεν. Γλωσσοφιλιούνται, βυζιά βγαίνουν. Μέσα στο μεσημέρι, τι γίνεται. Ανταριαστήκαμε, σταματήστε καλέ. Δουλειές έχουμε. Το ίδιο επεισόδιο το βάζουν επανάληψη. Όχι, ήταν άλλο, ήταν άλλο. Το άλλο ήταν ο Σισοβίτης. Τώρα είναι άλλο, παιδί, δεν ξέρω πώς θα λέμε. Ναι. Ξεκινήσαμε ένα απόσπασμα από τον Αλέξη Τσίπρα από τη χθεσινή κοινοβουλευτική ομάδα, ο οποίος μίλησε για τον απατεώνα και ότι ο δρόμος ενός απατεώνα δεν συγγνώμη είναι. Συγγνώμη τώρα, αλλά πηδιώνται με το σουτιέν. Δηλαδή, κάπου ρε παιδιά, λίγο ήρεμα. Κάνει το πείδημα, κάτω, τι μα το δείχνει με το σουτιέν γύρω-γύρω. Μιλάω εγώ για τον Τσίπρα και την ίδια ώρα. Τι να σκεφτεί, θα λες Τσίπρα, σουτιέν με το μυαλό σου. Κιλώτες. Ωραία, μια που είπαμε αυτό και πριν πάμε στα υπόλοιπα, προχτές αν είδε τη μέρα τη γυναίκα. Ο Τσίπρας δέχτηκε στο Μαξίμου που ήταν κυβέρνητο Γιάννα. Να του πει ωραία ανέκδοτα σε όχι, όχι, όχι, όχι. Ήταν αστυνομικίνες, δεν τα είδες, φωτογραφίες. Α, τις είδα, ναι. Σώματα ασφαλείας από την πυροσβεστική, γυναίκες γενικότερα, ήταν και υπουργίνες και όλα τα υπόλοιπα. Και? Τι δώρο τους έκανε. Μέρα της γυναίκας. Την Άτσα Δημητρίου, ξέρω εγώ. Τι? Όχι, ένα επώνυμο άρωμα σε μεγάλο μέγεθος Ντόνα Κάραν, μια μαύρη μάσκαρα Μακ και ένα κραγιόν Μακ. Η αξία του δώρου, έτσι το είναι δημοσίευμα πια, ο Πρωθυπουργός. Η αξία του δώρου αποτιμάται στα 120 ευρώ. Στην κάθε μία. Το θέμα δεν είναι η αξία. Να πώς μπαίνουμε μέσα. Ότι ροπιτάς που δεν κόβει, τα δώρα στις μπατσίνες. Το θέμα δεν είναι η αξία. Το θέμα είναι ότι η μέρα της γυναίκας, ο αριστερός Πρωθυπουργός και η σύντροφός που τις κάλεσαν εκεί, τιμάς τους αγώνες της γυναίκας. Όχι τη γυναικεία ματαιοδοξία. Τι ήθελα να κάνει, μια λέει να μπέχονο δώρα, να τα γάρι. Θέλω να πω, δεν συνάδει λίγο όλο αυτό μαζί. Εντάξει τώρα. Γιατί εντάξει. Τι είναι ένα θέμα. Τέτοιο, δηλαδή. Αλλά θα μπορούσε να μην κάνει και δώρο, δεν θα έτρεχε τίποτα. Όχι, ναι, εντάξει. Ένα κόκκινο γαρίφαλο, αν είσαι αριστερός. Έτσι, αυτά τα τυπικά, ένα τριαντάφυλλο. Ναι, τα φυλάει αυτά, να τα δώσει στην Κυσαριανή. Όχι, απλά δεν είναι αριστερός. Α. Γι' αυτό όλα τα έκανε πολύ ταιριά. Λοιπόν, ας κλείσουμε το θέμα κοιλώτες που λέγαμε για τον Τσίπρα. Πάμε λοιπόν. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε, παραμένει. Ναι, αμύωτο κέφι. Παραμένει γιατί μίλησε χθες, είπε κάτι για τα πλεονάσματα. Ξέρουμε όλοι τι σημαίνουν τα πλεονάσματα, πώ μαρτυρούμε όλοι με αυτά τα πλεονάσματα. Είναι πολύ υπερβολικά. Το λένε πια και οι ξένοι, το λένε και οι Έλληνες. Το έλεγε και ο Τσίπρας. Τι είπε χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα ο Αλέξης Τσίπρας για τα πλεονάσματα. Και βεβαίως καταφέραμε να πιάσουμε στόχους που κάποιοι θεωρούσαν ότι δεν μπορούν να πιαστούν ποτέ στην Ελλάδα και αναφέρομαι στα πρωτογενή πλεονάσματα που όλοι είχαν προεξοφλήσει ότι δεν είναι, πώς το λέγαμε, δεν είναι εφικτά. Ήταν εύκολο αυτό που κάναμε? Όχι. Δεν είχε κόστος αυτό που κάναμε? Είχε κόστος, μεγάλο κόστος. Υπήρχε άλλος δρόμος? Δεν υπήρχε άλλος δρόμος. Υπήρχε άλλος δρόμος? Δεν υπήρχε άλλος δρόμος. Εδώ ο Αλέξη Τσίπρας χθες, φρέσκος, λέει ότι ναι, τα κάναμε τα πλεονάσματα, δεν υπήρχε άλλος δρόμος. Μα θυμάμαι ότι το 2015 υπήρχε. Όχι μόνο υπήρχε. Πολλούς δρόμους είχαμε, θυμάμαι. Όχι δρόμοι μόνο. Της αριστεράς, ανανέωση, πρόοδου. Ψηφίσαμε Τσίπρα για να μην έχουμε τα πλεονάσματα, επειδή υπήρχε άλλος δρόμος. Και να μην έχουμε τα διέξοδα αυτά. Και να μην έχουμε τα διέξοδα. Τι έλεγε λοιπόν τότε? Δεν μπορούμε να ανοικοδομήσουμε την οικονομία με τη λογική των πλεονασμάτων του 3,5% και του 4,5% σε μια κοινωνία που είχε, σε μια οικονομία που είχε 6 χρόνια ύφεση, που είχε 30% ανεργία, που είχε διαλυμένη παραγωγική βάση. Αυτό είναι το γενικό μόνο πλάνο. Ο Τσαουσέσκου στην Ρουμανία τα έκανε. Πλεονάσματα Τσαουσέσκου, λοιπόν. Ένα που είχε πει για τα τότε πλεονάσματα και πολύ σωστά τα έλεγε, γιατί το 3,5% που έπιασε ο ίδιος και παραπάνω έχει πιάσει, παραπάνω, ναι, ήταν εγκληματικό. Ήταν τότε που μιλούσε και για αιμορραγία. Ξέρετε τι μετρά και τι απηχεί αυτό το πλεόνασμα, φίλες και φίλοι? Κυβέρνηση μας λέει ότι απηχεί και μετρά την επιτυχία της πολιτικής της. Πραγματικότητα όμως μας λέει ότι μετράει και απηχεί τη δυστυχία, την απόγνωση, τη στέρηση, την καταπίεση, την αιμορραγία του λαού μας. Τι άλλαξε? Εγώ ήθελα να κάποιος που τον καλεί για συνεντεύξεις να τον ρωτήσει. Τότε τα έλεγες ματωμένα τα πλεονάσματα. Αυτό δεν αλλάζει. Είναι το 3,5%. 3,5% ναι, πλεονάσμα, είτε πριν 5 χρόνια είτε τώρα, παραμένει ίδιο. Είναι αντικειμενικό γεγονός. Ναι. Γιατί τότε ήταν ματωμένο και ήταν αιμορραγία και ήταν πλεόνασμα Τσαουσέσκου και τώρα δεν είναι και καμαρώνεις και μαζέτζ, δεν υπήρχε άλλος δρόμος? Ο ίδιος όταν λέει, εσύ να μου πεις κάτι τώρα, ενώ έχεις πει το αντίθετο και λες δεν υπάρχει άλλος δρόμος, μέσα του και οι βουλευτές που ακούνε από κάτω δεν λένε, μα λέγαμε τα ακριβώς αντίθετα πριν 3 χρόνια, 4. Ήταν λίγο μπουκωμένος, τον άκουσες κι εσύ. Ναι, εντάξει. Κάπως. Ματιαγμένο θα είναι το παιδί. Ματιαγμένο, λες. Πάει πάρα πολύ καλά. Α, είναι ματιαγμένο. Και ένα τρίτο που έλεγε τότε για τα πλεονάσματα, το κορυφαίο. Το κύριο για μας είναι ότι αυτό το πλεόνασμα είναι βαμμένο με αίμα. Είναι προϊόν της αφάνταστης δυστυχίας και των απίστευτων στερήσεων του ελληνικού λαού για 4 χρόνια. Γιατί το πλεόνασμά τους είναι σεσημασμένο. Σε αυτό κρύβονται όλες οι αμαρτίες, όλες οι πληγές, όλη η σύψη, όλη η απάτη της σημερινής πολιτικής. Πρόκειται για πλεόνασμα δυστυχίας, τραγωδίας, ακόμα και αίματος. Πρόκειται όμως και για πλεόνασμα θράσους και απάτης. Ναι, καλά ακούσατε, απάτης. Μωρέ, μια χαρά ακούσαμε. Καλά ακούσαμε. Απάτης. Απάτης. Και όλα δένουν μαγικά με το πρώτο μέρος κομμάτι της εκπομπής. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω κανονικά. Γιατί είναι πολύ βασικό αυτό. Μπουκωμένος. Από την πολιτική. Ήταν μπουκωμένος. Δεν θέλεις πολλά πράγματα. Να λύσουν θέματα είναι πολύ δύσκολο όταν είναι μια χώρα που είναι εξαρτημένη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που οι αποφάσεις βασικές παίρνονται αλλού κτλ. Αλλά τουλάχιστον θες το minimum επίπεδο εντυμότητας. Το minimum. Πολιτική είναι, θα κάνουν διάφορα. Δύο να κάνει. Από τα έντιμα. Δεν εννοώ αυτό. Α. Δεν εννοώ αυτό. Δεν εννοώ αυτό. Ούτε τα δύο. Εννοώ στη συμπεριφορά. Ποια. Τίποτα να μην κάνει. Μηδέν από το μηδέν. Στη συμπεριφορά. Στο επικοινωνιακό να μην μοιάζει απαταιώνα. Δεν το έχει και ανάγκη. Αυτό λέω. Μην μοιάζει απαταιώνα στην έξωθεν εικόνα. Θα έβγαινε έτσι κι αλλιώς το 2015. Δεν είχε ανάγκη να πει όλες αυτές τις παπάντζες. Ο ίδιος σαν άνθρωπος κάνει κακό στον εαυτό του, στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει γίνει. Ο ίδιος είναι το βαρύδι όλων. Την πονά την αριστερά λίγο αυτή. Αυτή την αριστερά καθόλου. Λίγο τον Αλέξη. Δεν θεωρώ την αριστερά. Δεν με αφορά. Περιμένεις. Θα ήθελες να είναι λίγο καλύτερος να μην λέμε αυτά τώρα. Δεν με αφορά αυτή η αριστερά. Δεν μου φαίνεται αυτό. Μου φαίνεται τόσο ανεδέστατο αυτό που έχει κάνει που θα πρέπει να του πει κάποιος δεν χρειάζεται να το κάνουμε. Θα βγαίναμε έτσι κι αλλιώς. Να μην ξεφτυλιστούμε τόσο πολύ. Να ξεφτυλιστούμε λίγο. Μια συμπάθεια σε αυτό. Όχι. Μια επίοικια και συμπάθεια. Καλά κάνεις. Δεν έχει επίοικες και σε αυτά. Απλά μου φαίνεται τόσο παλαβό να αυτοκαταστρέφεται κάποιο. Από μόνο του χωρίς να υπάρχει λόγος, οπότε ακούσαμε τώρα εδώ με τα πλεονάσματα. Συμμαθητής σου είναι και εσύ μαζί με τον Γιώργο Παναγιωτοπούλου και τον Τσίπρα. Είμαι λίγο μεγαλύτερος. Έλα. Καθηγητής. Όχι. Α. Καμία σχέση, τίποτα. Έχουμε συνυπάρξει στον ίδιο πολιτικό φορέα, αλλά άλλες χρονικές στιγμές. Για πες. Τι σας άφησε. Ακούς τι άφησε σε μένα και ακούς τι άφησε. Τα κουσούρια του Τσίπρα τα ξέρω. Και τα δικά μου τα ξέρεις επίσης. Τα ακούς κιόλας, τα ακούν και οι ακροατές. Πάμε πάρα πολύ καλά πάντως σαν οικονομία. Ναι. Ποιος το λέει όμως αυτό? Όχι, όχι. Ο Τσακαλώτης. Όχι, ο Τσίπρας το λέει. Που έχει αλλά... το ατού του την οικονομία, ξέρει. Ναι, ναι, προφανώς, προφανώς. Δηλαδή του πήγε πέρασε από το κουκουέ, του άφησε τέτοιο. Του άφησε και κάποια ατού. Του άφησε όμως και κάποια ατού την οικονομία. Το θέμα είναι ότι μιλώντας χθες στους βουλευτές και επειδή έρχονται εκλογές τώρα και το ξέρουμε όλοι και πρέπει να φτιάξουν ένα αφήγημα για την, όπως λένε οι δημοσκοπήσεις, επερχόμενη ήττα. Mm. Ποιος θέλει για την ήττα? Όχι εμείς. Λένε κάποια τηλεοπτική εκπομπή. Όχι τηλεοπτική εκπομπή, τα κανάλια φταίνε. Η διαπλοκή φταίει, όλο αυτό το πράγμα. Και το είπε ως εξής στους συντρόφους του βουλευτές. Γιατί μπορεί να μην έχουμε μαζί μας τόσο ισχυρά όπλα όπως τα συγκροτήματα του τύπου Χριστός. Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό. Αλλά έχουμε μαζί μας τους απλούς ανθρώπους. Τους βλέπετε καθημερινά όταν πηγαίνετε και περπατάτε και στις λαϊκές γειτονιές και στις αστικά κέντρα που βλέπετε και το θυμό πολλές φορές αλλά είναι γνήσιος και την απογοήτευση πολλές φορές αλλά είναι γνήσια, αλλά βλέπετε ότι ακόμα μπορούν και είσαστε οι μόνοι βουλευτές που μπορούν και είσαστε οι μόνοι βουλευτές που μπορούν να σας κοιτούν στα μάτια. Ποιος του τα γράφει όλα αυτά? Ποια μάτια? Ποιοι βουλευτές είναι αυτοί που μπορούν να περπατήσουν άνετα και να τους κοιτάξει στα μάτια? Πραγματικά οι Σιριζέοι. Πού κυκλοφορεί? Στους δρόμους που δεν έχει κλούβες στην ηρωή. Στο γραφείο του. Στο γραφείο του δεν έχει κλούβες. Είναι λίγο παραπάνω. Δεν είναι στο γραφείο, είναι στη γωνία. Με τον ίδιο τρόπο βλέπει ότι οι βουλευτές, οι συγκεκριμένοι και μόνο αυτοί, μόνο οι Σιριζέοι, όχι οι υπόλοιποι βουλευτές των άλλων κομμάτων, μπορούν να περπατήσουν και να κοιτάξουν και να τους κοιτάξουν οι άνθρωποι στα μάτια. Επίσης αυτό που βλέπει είναι ότι δεν υπάρχουν συγκροτήματα διαπλοκής που τον στηρίζουν. Τι μουσική ακούει? Δεν ξέρω. Κανένα. Ναι, δεν υπάρχουν. Κανένα συγκρότημα διαπλοκής. Δεν έχουν φτιαχτεί αυτά τα χρόνια. Δεν έχουν γυρίσει κανάλια. Τίποτα. Υπέρ του Τσίπρα. Αλφα δεν βλέπει. Μόνο. Λέω. Γενικώς υπάρχουν και άλλα. Και ακόμη και αυτά που τον πολεμάνε ποτέ δεν κάνουν προσωπική κατόπιν γραμμής. Προσωπική επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Ευτυχώς μας έχει μείνει μια ΕΡΤ. Θα σκέφτεται. Μια ΕΡΤ. Που και εκεί με ένα χαζό και ηλίθιο τρόπο βέβαια δεν ΕΡΤ είναι. Παρεμπιπτόντως μια που ΕΡΤ. Η καμπάνια που κάνει τώρα η ΕΡΤ είναι πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ έξυπνη. Κάνει μια καμπάνια η ΕΡΤ. Αυτό με το χαριτάτο που βλέπουμε τώρα είναι καμπάνια. Όχι, ρε παιδί μου. Γενικώς τρέχει μια καμπάνια. Την παρουσίασα την προηγούμενη εβδομάδα για να βλέπουμε ΕΡΤ και τα λοιπά. Τα συνθήματα. Όλα αυτά είναι πολύ έξυπνο. Όμως είναι σε λάθος timing. Ποτέ δεν ξεκινάς νέο πρόγραμμα, νέα καμπάνια Μάρτι. Δύο μήνες πριν τις εκλογές. Άργησαν τέσσερα χρόνια και σε αυτόν. Τέλος Αυγούστου ξεκινά αυτά. Άργησαν τέσσερα χρόνια. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ ευφυής και πολύ ωραία αυτή η καμπάνια. Που, η καμπάνια της ΕΡΤ. Καμπάνια. Ναι, γιατί δε πιάνει, δεν έχεις δει κάτι τρέιλεράκι που είναι κάποιος ένα σαν θέατρο εκεί που λένε διάφορα. Συγγνώμη. Τα θέλω την τηλεθεατή, τι μπορεί η ΕΡΤ να προσφέρει και. Ναι. Όχι, βλέπουμε ΕΡΤ. Γιατί? Όχι, εγώ για την αποχώρηση του Αρβανίτη προχθές. Έβλεπα live ευρωψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ. Θέμου. Έβλεπα την εκπομπή και επειδή με. Ο Αρβανίτης πιανού γιος είναι? Νομίζω δεν είναι. Έτσι, άντε πήγε ψηφοδέλτιο χωρίς να είναι γιος. Πάνε και τέτοιοι. Οι γη και οι κόρες πρέπει να είναι λίγοι. Δεν μπορεί να είναι όλοι γη και κόρες. Πώς δεν μπορεί? Όχι. Σιγά, 40 χρόνια πόσο Νέα Δημοκρατία είχαμε. Δεν μπορεί να είναι όλοι. Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Οπότε έβλεπα την αποχώρηση. Η αποχώρηση ήταν σημαντική στιγμή στην τηλεόραση. Πάει και ο Αρβανίτης. Αθάνατος. Ο οποίος Αρβανίτης αποχώρησε εκείνη τη στιγμή μόλις το ανακοινώνει ο ρεπόρτερ. Ο Αρβανίτης πόσες φορές έχει αποχωρήσει από την ΕΡΤ? Δεν ξέρω. Τώρα έγινε πολύ θεατράλε. Γιατί είχε βγάλει το ρεπόρτερ να πει τα ονόματα που ανακοίνωσε ο Τσίπρας από την Κουμουνδούρ, η Κουμουνδούρ ίδια δηλαδή, τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιοι θα είναι ευρωβουλευτές υποψήφοι, και κάποια στιγμή λέει ο ρεπόρτερ, είσαι και εσύ μέσα, Κώστα. Και λέει αυτά που λέει ο Κώστα, λέει: πάω να φύγω, δεν μπορώ να έχω δημόσιο χώρο εφόσον είμαι υποψήφιος ευρωβουλευτής. Εκείνη την ώρα το έμαθε δηλαδή. Γιατί το πώς θα κάνω, παιδάκι. Και αν δεν έβγαινε ο ρεπόρτερ, έβγαινε δύο ώρες μετά, αν έβγαινε. Γύρευε πώς την πάτησε και ο γιος του Πλουμπίδη. Και ο Αρβανίτης πώς την πάτησε. Και ο Αρβανίτης, αυτό, πώς την πάτησε ο Αρβανίτης. Έτσι και ο γιος του Πλουμπίδη ξαφνικά. Τώρα εδώ και του Λοΐζου η κόρη. Σου πει ο Κούλης, σε έχω υποψήφιο. Τι να κάνω, να. Χρόνια, γεια σας, παιδιά, συγγνώμη, δεν μπορώ να. Εμένα όπου και σπου. Εσένα μπορεί. Ο Κούλης. Λόγω παλιών σχέσεων. Ποιον ακριβώς. Έλα τώρα, δεν μην ξεχνάω τώρα το 89. Τσίρκο Σούργελο. Λοιπόν, θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Σαν σήμερα το 1883, ποιος έφυγε από τη ζωή? Το 83 ποιος έφυγε? 1883. 800. Ποιος? Ποιος έχει μεγάλο πολυκατάστημα με ρούχα? 2-0 τώρα είμαστε. Με ρούχα, πολυκατάστημα με. Ζάρα, όχι. Μάρξ. Ο Μάρξ. Ο Σπένσερ ζει. Όχι, ο άλλος. Ο Κάρλ Μάρξ, λοιπόν, σαν σήμερα έφυγε, δεν έχει πολυκατάστημα, αλλά πολλοί μπορεί να το νομίζουν και αυτό. Οπότε, γιατί να μην ενισχύσουμε όλη αυτή την πατάτα. Και βάλαμε τον καταλληλότερο, αυτόν που μίλησε για απάτες όταν ξεκινήσαμε, να μιλάει για τον Μάρξ. Ο Μάρξ χαρακτήρισε κάποτε τη γαλλική εξέγερση της κομμούνας του Παρισίου ως έφοδο στον ουρανό. Εμείς, επιτρέψτε μου να πω, χρειαζόμαστε σήμερα μια ευρωπαϊκή, δημοκρατική και ειρηνική έφοδο, αλλά έφοδο στη γη. Αλλά έφοδο στη γη. Όλοι μέσα δεν αφούμε, τούτη γη που την πατούμε. Αλλά έφοδο στη γη, όχι στον ουρανό. Τούτη γη θα μας σε φάει, τούτη γη θα μας σε φάει, δώστε του χορού να πάει. Ανάπτυξη λοιπόν, καλώς ήρθε η ανάπτυξη, την καλωσορίζουμε. Καλώς ήρθε η ανάπτυξη, την καλωσορίζουμε. Please. ότι όποιος πορεύεται με σύμμαχο την απάτη δεν έχει πολύ μακρύ δρόμο να διανύσει. Έρχεται κάποια στιγμή η ώρα της αποκάλυψης. Ήρθε κάποια στιγμή η ώρα της αποκάλυψης. Δεν υπάρχει όμως χώρα. Πάει, είναι η πιο αστεία χώρα ever. Πριν λίγο είχε συγκέντρωση Ποεδίν και πήγε ο πρόεδρος της Ποεδίν και κατέθεσε λουλούδια πού? Τσα. Στο... Τι ηλίθιος. Πού κατέθεσε λουλούδια? Πού? Στο δρομέα. Πλάκα. Πήγαν και κατένατο. Εντάξει, άμα ήταν εκεί ο Αλέξανδρος. Ναι, δεν είναι ο Αλέξανδρος όμως ο Μέγας. Πήγαν και κατέθεσαν οι νοσοκομιακοί γιατροί. Βεβαίως. Δεν υπάρχει χώρα. Είναι αστείο όλο. Μήπως ήταν αστείατρος. Όχι. Γι' αυτό. Και έχει λίγο το χιούμορ μέσα του. Τι έχουνε? Τρέχουν όλη μέρα. Είναι δρομή ή είναι γιατροί? Φαντάζομαι κάτι τέτοια θα έπαλα. Είναι φωτογραφία με. Σκύβει και βάζει λουλούδια στο δρομέ. Η χώρα αυτή δεν υπάρχει. Ενός λεπτού για το άγαλμα που θα μπορούσε να είχε φύγει. Και θα μπορούσε να έχει τρέξει. Παρολίγο να το χάναμε. Και δεν έτρεξε. Δρομέα σε έχουμε κοντά μας και νιώθουμε. Αθάνατος. Λοιπόν, στεφάνια και τα γνωστά. Δύο επανορθώσεις, γιατί η κωμωδία συνεχίζεται. Ναι. Κάτσε να τα βρω, γιατί έχουμε εδώ, μας κράξαν και φίλοι μας οι ταξιτζίδες. Ωραία, να πω κανένα μήνυμα μέχρι τότε. Λοιπόν, πες ένα μήνυμα μέχρι να τα βρω. Ρε Λαμόγιο, θα έρθεις Κέρκυρα και δεν λες τίποτα, θα μας βουρλήσεις. Πρέπει να το μαθαίνουμε από αφίσα σε σούπερ μάρκετ. Καταρχάς έχουν κολληθεί αφίσες στα σούπερ μάρκετ, πάει καλά. Κέρκυρας. Λοιπόν, να γελάτε. Που θα είσαι το Σάββατο. Το Σάββατο παίζουμε στην Κέρκυρα στο 7 τεχνών χώρο. Αυτές οι γενικές τρελαίνουν. Ναι. Παίζουμε εκεί. Είχα δει μια φορά. Και έχουν μπει στο σούπερ μάρκετ. Οπότε γενικές... μπορεί να μην στέλνουν οι διευθύντριες να γελάτε κτλ. Βάζουμε αφήσεις για να γελάτε ντε και καλά και με 300 ευρώ και τσάμπα. Είχα δει μια φορά τεντών χρώματα. Τεντών γεύσης. Ναι, αυτό ήταν άλλο. Το τεντών χρώματα. Όταν θέλει κάποιο να δώσει, να σηματοδοτήσει κάτι κουλτούρε, βάζει τη γενική στο δεύτερο πρόσωπο. Εκεί έχει λόγο όμως. Είναι χώρος τέχνης. Σωστό και αυτό. Ναι. Οπότε το Σάββατο θα είσαι Κέρκυρα. Το Σάββατο στην Κέρκυρα. Την άλλη Παρασκευή έχω κι άλλο μήνυμα. Περίμενε. Στην Πάτρα. Καλά, δεν χρειάζεται, λοιπόν, τα λέμε κι εμείς. Καλησπέρα σας, κύριοι. Να είστε πάντα καλά. Μέσα από την καρδιά μου, τα σέβη μου σε εσάς και στην εκπομπή. Μεγάλη τσολιά. Σε περιμένουμε την άλλη Παρασκευή στην Πάτρα. Οπότε την άλλη Παρασκευή στην Πάτρα και Σάββατο καπάκι στα Γιάννενα. Στα Ιωάννινα. Μια χαρά. Στην Πάτρα είναι. Πατίστας. Λοιπόν, χτες. Στο τέλος της εκπομπής. Τι έκανες? Βγάλε λίγο το χαλί, πάρ' το από κάτω γιατί με ζαλίζει. Στο τέλος της εκπομπής ήθελα να πασάρω το τρίτο μέρος του λαού. Ναι. Και όμως επειδή είχε Τσίπρα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε συνεννοηθεί εδώ, ο σταθμός τα θέλει αυτά, να βγάλουμε λίγο Τσίπρα. Ό,τι ώρα βγει. Αυτός βγήκε, θα βγαίνε μία, βγήκε δύο παρά πέντε. Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα να διαβάζω μια ανακοίνωση που μας είχαν στείλει για μια εκδήλωση σήμερα, συγκέντρωση μάλλον διαμαρτυρίας. Των Επιτροπών Αγώνα Ταξί. Ναι. Και που έλεγε όλη την 5η, 14 Μαρτίου, 10 το πρωί, στη συγκέντρωση διαμαρτύρων στο Υπουργείο Οικονομικών. Είναι μέλος της ΠΑΣΕΒΕ, είναι ταξιτζίδες που κάνουν ανεξαρτήτως από το μεγάλο σωματείο τους, κάνουν κινητοποίησεις ανεξάρτητα, έχουν άποψη και συσπυρώνεται κόσμος και όλα αυτά. Ξεκινάω εγώ να λέω: οι ταρίφες αύριο έχουν συγκέντρωση στις 10 το πρωί, ανοίγει πόρτα, είναι ο Άκης ο Παυλόπουλος και μου δείχνει Τσίπρα. Α, λέω: OK, θα βγάλουμε Τσίπρα. Και έτσι. Κατευθείαν για να μην χάσουμε τον Τσίπρα. Βεβαίως. Πασάρω τον Τσίπρα. Και έμεινε ότι οι ταρίφες αύριο έχουν 10 η ώρα το πρωί συγκέντρωση. Χωρίς να φαίνεται ότι είναι ομάδα ταρυφών. Και βγάζει ο ΣΑΤΑ μια ανακοίνωση, λοιπόν, και λέει: για να πει. Στον αέρα του Real FM 97,8 και στην εκπομπή Ελληνοφρένεια, η παραγωγή της Τίμιος Καλαμούκης και Αποστόλης Μπαρμπαριάννης ανέφεραν ότι αύριο οι ταρίφες έχουν συγκέντρωση στις 10 το πρωί στο Υπουργείο Οικονομικών. Και την πληρώνω κι εγώ, που δεν είπα και τίποτα. Λοιπόν. Επειδή ο Άκης ο Παυλόπουλος μας έκοψε να βάλουμε Τσίπρα. Και συνεχίζει η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ. Όταν έχει προγραμματιστεί απεργία ή συγκέντρωση διαμαρτυρία, το Συνδικάτο των Ταξί ενημερώνει υπεύθυνα και έγκαιρα τα ΜΜΕ. Ούτε απεργία ούτε συγκέντρωση έχει οργάνωση ο ΣΑΤΑ για αύριο. Προφανώς η ενημέρωση που έχουν η παραγωγή της εκπομπής είναι ή σατυρική σαν το περιεχόμενό της ή εξυπηρετεί μικροκομματικά συμφέροντα. Καλό θα είναι πάντως να μην χρησιμοποιούνται οι ταξιτζίδες και να μην παραπλανάτε το επιβατικό κοινό για να προβληθούν κάποιοι που έχουν αναγάγει τη διαμαρτυρία κατά πάντων σε καθημερινή ενασχόληση. Αυτό είναι μπηχτή προς τους δικούς τους, τους κουκουέδες ταξιτζίδες. Λοιπόν, εν μέρει έχουν δίκιο γιατί δεν είπαμε ότι είναι της ΠΑΣΕΒΕ. Όλο αυτό δεν πρόλαβα λόγω Τσίπρα. Αλλά, OK, γίνεται η επανόρθωση. Η πρώτη Βεβαίως. Επανόρθωση. Απολογήθηκε ο κύριος Καλαμούκης. Πάμε στο επόμενο. Πάντα λέμε ότι είναι η ΠΑΣΕΒΕ ή όποιος θέλει. Απλά δεν πρόλαβα. Με τον Τσίπρα. Ναι, ωραία, τώρα με τους έχουν. Και με αυτή τη μανία. Όχι, τους Τσίπρες. Όχι, με αυτούς δεν έχω πρόβλημα. Με τους και ψάχνονται. Με τους Τσίπρες και αυτούς έχουμε μπλέξει. Ναι, εντάξει. Μας αποσυντονίζουν. Λοιπόν, και έχουμε και δεύτερη επανόρθωση. Τι σημαίνει. 25 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Παίζουμε προχθές ένα μοντάζ του Τάσου Πετρόπουλου. Αυτός που το χαιρετάνε στον δρόμο και την κόψαμε κι άλλο. Θα τα πούμε όλα αυτά. Περίμενε. Ο Τάσος Πετρόπουλος, ο οποίος το μοντάζ που παίξαμε ήταν. Έλεγε, δεν το θυμάμαι τώρα ακριβώς, θα κόψουμε συντάξεις. Ή κόψαμε συντάξεις, ήταν η μία τάκα του. Και άλλη ήταν κολλητά δίπλα, βάλαμε, δεν θα κόψουμε συντάξεις. Το δεν μεταφέρω μότα μου τα λόγια, αλλά το περιεχόμενο. Είναι αυτά που κάνουμε εμείς εδώ τα πάντα. Υπογραμμίζοντας τη συνέπεια αυτή τη αριστερά. Ναι, αυτή τη αριστερά, των συγκεκριμένων προσώπων, πολιτικών. Και το κάνουμε με όλους, το κάνουμε 20 χρόνια με επιτυχία μάλλον. Βυσοδομούμε, ασελγούμε κατά πάντων. Σκυλεύουμε. Ναι, όλα αυτά. Και αμέσως μετά δεχτήκαμε ένα τηλέφωνο από το γραφείο του κύριου Πετρόπουλου που λέει δεν είναι έτσι και έχουν δίκιο. Το ένα το είχε πει για άλλου τύπου συντάξεις, δεν θα κόψουμε. Και το άλλο κόψαμε, το είχε πει για άλλου τύπου συντάξεις. Γιατί έχουμε επικουρικές, έχουμε τις 100 εκατομμύρια συντάξεις, εν πάση περιπτώσει. Είναι πολύ αναλυτικό. Μου έχουν στείλει άνθρωποι την αιτιολόγηση που την έχω εδώ, αλλά δεν έχει νόημα, πρέπει να το διαβάζει κάποιος. Δεν έχει νόημα να διαβάσω τώρα εγώ από ποιο απόσπασμα, με ποιας εκπομπής ήταν το ένα και το άλλο. Θα κάνουμε τώρα επανόρθωση για το μοντάζ που κάναμε. Τώρα με δουλεύεις και εσύ, δεν μας παρατάς και εσύ. Άκου, περίμενε. Ευγενέστατοι άνθρωποι, πολύ ευγενικοί και ακούν την εκπομπή και τους αρέσει και τον κύριο Πετρόπουλο κάποτε τον είχαμε. Τους λέω, παιδιά, OK, όλο αυτό σωστό. Είχαμε πρόθεση να αδικήσουμε. Έχουμε πρόθεση να αδικούμε τις κυβερνήσεις. Πραγματικά ναι. Αλλά λέω, θα είναι η πρώτη φορά που κάνουμε επανόρθωση σε μοντάζ. Μου λέει, κάντε το. Το κάνουμε λοιπόν. Είναι η πρώτη φορά στα 20 χρόνια. Και εσύ. Μ' αρέσουν εμένα αυτά. Σε πήραν από το τέτοιο. Ναι, τρελαίνω. Κολοτρύπεσαι να μπει καμιά θεσούλα. Δηλαδή, όποιο κάνει το αυτονόητο. Ναι, ποιο είναι το αυτονόητο. Επανόρθωσε σε αντρική κομπή το μοντάζ. Ναι, άμα ζητάει. Βρεάει παράτα μα παπαστέ. Εγώ θέλω να με πάρουν από το μαξιμό. Και εγώ ζητάω κάποιου να μην είναι απαταιώνε και ψεύτε. Και να πούνε. Και να μην βγαίνει στου δρόμου. Εγώ θέλω. Ο κάθε ξεφτυλισμένο να λέει ότι μου λέει ο κόσμο βάλε κι άλλο έφτα και μείωσε κι άλλο. Εγώ θέλω να πάρουν από το μαξιμό. Χαρά μου θα είναι και να πούνε γιατί είπα τα απαταιώνα του Τζίπρα. Και να κάνουμε επανόρθωση. Εκεί είναι. Εκεί είναι άλλο. Είναι σε ανώτατο επίπεδο. Μπορούμε να το κάνουμε. Λοιπόν, την κάνουμε την επανόρθωση με τον κύριο Πετρόπουλο. Αν και το κάνουμε με άλλους τρόπους από το μαξί μου. Ξέρω. Δεν παίρνουν εμάς τηλέφωνο. Ξέρω. Παίρνουν καναλάρχες συνήθως. Ξέρω. Λοιπόν, όμως, την κάναμε την επανόρθωση. Δεν είχαμε πρόθεση να αδικήσουμε τον κύριο Πετρόπουλο και κάθε υπουργό που φέρνει μνημόνιο και έχει αδικήσει εκατομμύρια Ελλήνων, είτε είναι κίτρινος, είτε είναι ρόζ, είτε είναι αριστερός, είτε είναι δεξιός, είτε είναι. Θα θυμηθούμε όμως κάποιες καλές στιγμές του κυρίου Πετρόπουλου. Βεβαίως. Με την ευκαιρία, η πρώτη. Χθες. Επειδή συνηθίζω να περπατώ στους δρόμους της Αθήνας, πηγαίνω με τα πόδια και συζητώ με τον κόσμο. Βγήκαν από τα καταστήματα επαγγελματίες, το ξέρουν οι επαγγελματίες, και μου λέγανε, σωθήκαμε, επιτέλους θα πληρώνουμε εισφορές. Λέει αυτό. Ο κύριος Πετρόπουλος. Εδώ αυτό είναι χωρίς μοντάζ και δεν χρειάζεται αυτό επανόρθωση. Είναι άλλα τρία χωρίς μοντάζ. Ναι. Το δεύτερο. Χθες περπάτησα από το Υπουργείο στη Χαλάου του Κούπη και επέστρεψα στο Υπουργείο με τα πόδια. Mm. Και ήταν πάρα πολλοί εκείνοι που βγήκαν από τα μαγαζιά τους. Πανηγύριζαν. Επόμενα χρόνια. Ναι. Ναι, που μου λέγανε ευτυχώς, γιατί ήταν 850 ευρώ να πληρώνω κάθε μήνα εισφορά για τον ΟΑΕ και τώρα μου ήρθε 150 ευρώ. Για τα κατηγορία. Για τα χαμηλά ισχύει, απολύτως. Είναι το 80% της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Χωρίς επανόρθωση, γιατί τα έχει πει έτσι, τα ακούτε. Τρίτο απόσπασμα. Να μην συνεχίσει ο ποιος άλλος με σταμάτησε, γιατί ήταν και κάποιος καθώς πλησίαζε στο Υπουργείο και είναι αλήθεια αυτό που λέω, που διαμαρτυρόταν γιατί μειώσαμε την εισφορά και θα πάρει μειωμένη σύνταξη και είναι και πολλοί που ζητούν να υπάρχει δυνατότητα να καταβάλουν και παραπάνω εισφορές. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, να καταβάλουν εισφορές παραπάνω για να μπορούν να πάρουν μεγαλύτερες συντάξεις. Εμείς που γράφουμε τέτοια κείμενα, ναι. Δεν το γράφουμε αυτό. Τι φάση με τα παραστησιογόνα. Λοιπόν, τα παραστησιογόνα δηλαδή, γενικώς από ένα σημείο και μετά λίγο χάνεις μια επαφή με την πραγματικότητα. Και είναι κύτταρα. Μια φόρμουλα αστείου που γράφουν όλοι και παλιότεροι και καινούργοι είναι να υπερβάλλεις σε κάτι που γίνεται. Δηλαδή, βάζεις μια κυβέρνηση φόρους. Η κλασική φόρμουλα το αντιστρέφεις αυτό και βάζεις τους πολίτες να λένε βάλε και άλλους φόρους. Ναι. Θέλουμε να πληρώνουμε, γουστάρουμε. Αυτό το είπε ο κ. Πετρόπουλος, χωρίς να είναι κείμενο. Και το τέταρτο και καλύτερο απόσπασμα. Έχουμε κατηγορηθεί ότι αυξάνουμε πολύ τις συντάξεις τις χαμηλές. Mm. Και αυτό είναι αντιπαραγωγικό, διότι ενισχύουμε τα χαμηλά εισόδηματα και δεν ανταποδίδουμε υψηλές αποδόσεις. Έχετε κατηγορηθεί ότι αυξάνετε τις συντάξεις, εγώ δεν άκουσα τέτοια κατηγορία. Βεβαίως. Ποιος είπε ότι αυξάνετε τις συντάξεις τόσο πολύ που είναι προς κατηγορία αυτό. Ναι. Το άκουσα εγώ αυτό. Πάρα πολλές φορές. Σας λένε ότι αυξάνετε τις συντάξεις και κακώς κάνετε. Ναι, κακώς δίνουμε υψηλές συντάξεις στα χαμηλά εισοδήματα και δεν δίνουμε μεγάλα κίνητρα στα υψηλά εισοδήματα να πάρουν μεγαλύτερες συντάξεις επάνω. Αυτό. Κατάλαβες. Τα έχουν ξεσκίσει τα χαμηλά εισοδήματα στη σύνταξη. Έχουν χάσει την μπάλα. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι να κάνουν τα παραπανήσια τα λεφτά. Είναι κυκλοφορούν στον δρόμο, φοβούνται μην του απαγάγουν. Ξέρεις τι μου αρέσει με τους πολιτικούς γενικότερα. Φύγαμε τώρα από τον κύριο Πετρόπουλο. Που κοιτάνε λεπτομερώς την εικόνα τους. Τι θα υποθεί, μια ανθυπολεπτομέρεια, μια λεπτομέρεια. Αισθάνονται αδικημένοι όταν κάτι, ένα μοντάζ, οτιδήποτε τους αδικεί, χαλάει την εικόνα τους. Ενώ ψηφίζουν ένα μνημόνιο που καταστρέφει έναν κόσμο από κάτω. Άνετα. Εφαρμόζουν ένα μνημόνιο. Έχουν επί του κόσμου τα ψέματα. Του κόσμου τα ψέματα. Μπορεί όχι ο ίδιος, αλλά η κυβέρνηση που ανήκει. Συντροφή του, δίπλα, παραδίπλα. Ναι. Και παρόλα αυτά, η εικόνα του τάδε υπουργού χαλάει και πώς το επικοινωνιακό κυριαρχεί. Γιατί μία εκπομπή, οτιδήποτε. Ναι. Εντάξει, δεν μπορεί να βρεθεί άλλη σατυρική εκπομπή που να σε χαϊδέψει. Μπορεί. Εμείς δεν θα το κάνουμε. Εμείς δεν θα το κάνουμε και δεν το κάναμε και ποτέ. Δεν το έχουμε κάνει ποτέ. Αυτά τα εξαλωμήνυμα να πεις εκεί πριν πάμε στα. Ας πάμε στα. Είναι διαφημίσεις, είναι τα. Ας πάμε στις διαφημίσεις. Γιατί έχει έρθει η ώρα. Βάλε τις διαφημίσεις. Διότι όποιος πορεύεται με σύμμαχο την απάτη δεν έχει πολύ μακρύ δρόμο να διανύσει. Έρχεται κάποια στιγμή η ώρα της αποκάλυψης. Εμείς δεν θέλουμε να αδικούμε προσωπικότητες. Θέλουμε μόνο υπουργούς. Ναι. Γι' αυτό. Αν έχουν προσωπικότητες. Όμως αν δεν έχει προσωπικότητα κάποιος. Έχουν προσωπικότητες. Αλλά όταν διαμαρτύρονται οι υπουργοί, οφείλουμε την παραμικρή διαμαρτυρία τους. Αυτό είναι ελληνοφρένεια ωραία. Να ανοίγουμε χώρο, εμείς θα θέλαμε και να μιλήσει και ο ίδιος ο υπουργός. Να πει και, εγώ. Και ενοχικός. Δεν τα είπα. Ναι, αυτό σου βγάζω. Ενοχικότητα σου βγάζει. Στον Πετρόπουλο. Γενικός αυτός πήρε τηλέφωνο. Αν έπαιρνε κάποιος άλλος, ευχαρίστως. Η κυρία Μέγα. Έγινε χαμός στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Τα μάθαμε. Τούσα τα κούνια, μάθαμε την Καβαδία. Μεγάλο εικόνα αυτό. Ευτυχώς που η Καβαδία έχει κοντό μαλλί. Ναι. Γιατί φύγαν οι κάμερες. Υποθέτω για την ομοφοβία της Μεγαλοοικονόμου, έτσι. Όχι, για άλλα. Α, όχι, ΣΥΡΙΖΑ τελικά για αυτά δεν. Ναι. Mm-hmm. Και πιάστηκαν μαλλί με μαλλί. Μετά ήταν η Κασιμάτη με έναν άλλον. Δεν θυμάμαι, έγινε χαμός. Κομμωτήριο. Κομμωτήριο. Και του λέει ο Τσίπρας, μην διαλυθούμε τώρα στο τέλος. Κάντε υπομονή μέχρι τις εκλογές. Και μετά το βλέπουμε. Έτσι κι αλλιώς. Ναι, μετά θα μείνει θα γίνει πόμολο. Το. Αλλά όταν υπάρχουν ιδεολογικές διαφορές μεταξύ Ανέτας Καβαδία και Θεοδόρας Μεγαλοοικονόμου, οι συντρόφοι της αριστεράς είναι στο ίδιο μετερίζει το αγώνα. Έχουν ενημερωθεί γι' αυτό. Τι είναι μετερίζει. Ότι είναι αριστερά, ότι είναι συντρόφοι. Ναι. Όχι. Χθες βράδυ κάποιοι Ούγγανοι πήγαν και διέκοψαν μια. Κάτι φασισταριά. Στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη. Την παράσταση πυρκαγιές σκηνοθεσία Ιώσου Βουλγαράκη. Ο Ιερός Λόχος, έτσι λέγεται. Ναι. Επειδή είχε μέσα. Κάτι κακές κουβέντες στο θεατρικό. Ναι, βέβαια. Έβγαλαν και ανακοίνωση. Που είναι πολύ αστεία. Αλλά είναι τεράστια. Έμαθα και λίγο και το backstage της. Γιατί παίζουν φίλοι, σκηνοθετούν φίλοι. Οπότε τα έμαθα από πρώτο χέρι. Λέγανε, μα είναι δυνατόν σαρακοστή να ακούγονται τέτοιες λέξεις. Το έχουν βάλει και στο κείμενο. Α, το λέει και στο κείμενο. Ναι, ναι, τα λόγια. Δηλαδή, τι έλεγε στην παράσταση. Το Χριστό και την Παναγία. Ναι. Το καντήλι. Το έργο βέβαια το λέγει αυτό, να το πούμε έργο, έτσι. Το έργο, είναι, το έργο. Ναι. Ο ρόλος, ο ηθοποιός και τα λοιπά. Και τα έχουν βάλει με αστερίσκους. Ναι. Με τη λέξη την έχουν γάμ. Ναι. Με αστερίσκο ναι. Μετά. Ούτε καν να το διατυπώσουν και στο κανονικά γραπτό. Στον ναι. Γραπτό. Γιατί είναι αμαρτία να λες τέτοια μεγάλη. Μα εδώ με 40 τώρα λες τέτοια. Και πήγαν και τα διεκδικήσει. Όχι, όχι, λάθος. Πήγαν από μεγάλη εβδομάδα. Το τι είναι θέατρο, τι είναι έργο. Τι είναι θέατρο, τι είναι έργο, τι είναι τέχνη. Αλλού. Προφανώς όχι. Για ποιο λόγο μπορεί να χρειαστεί δεν αυτό. Δεν θα ήταν στον ιερό λόγο. Δεν θα ήταν. Άλλα τα άλλα και μπήκαν τα παστεριά. Θα πάει κάποιο που δεν σκέφτεται. Άμα σκέφτεται, δεν πάει εκεί. Βέβαια του έφτιασε ο κόσμο και όλη η πλατεία εκεί που ήταν γεμάτο το θέατρο. Πήρανε αυτό που του άξιζε και. Όπως πρέπει να γίνεται το συνήθως. Αυτό που πρέπει να πάρουν και φύγανε. Χειροκροτήθηκε η παράσταση και συνεχίστηκε μετά από αυτή τη μικρή φασιστική παρέμβαση. Αλλά η Θεσσαλονίκη έχει γενικώς. Αλλά ναι, έχει, είχε και πέρσι. Ψώμη, και πέρσι γενικώς, ήταν μια άλλη παράσταση. Λοιπόν, με τις γραβάτες ξέρεις τι γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Με τις γραβάτες. Φοράμε, πρωθυπουργοί τις βγάζουν. Ναι. Όποιος φοράει είναι σοβαρός, όποιος δεν φοράει είναι ασόβαρος, όποιος δεν φοράει είναι αριστερός. Τη φοράει για λίγο, τη βγάζει. Έχει παιχτεί ένα παιχνίδι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Βέμπερ, τον υποψήφιο για αρχηγό της Ευρώπης. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε. Αγαπητέ Μάνφρετ, όσο και αν σου φαίνεται αστείο, οι γραβάτες στην Ελλάδα έχουν πλέον πολιτικό συμβολισμό. Και έτσι θα μου επιτρέψεις να μην την κόψω. Θα τις χρειαστούμε όλες για την επόμενη μέρα. Λοιπόν. Δεν ξέρουμε πού τα πουλιά μας, ρε παιδί μου. Θα κόψουμε τις γραβάτες, θα χαθούμε. Λοιπόν, εδώ ο Κυριάκος είναι αποφασισμένος ηγέτης, δεν είναι τώρα που ξεγέλασε. Όχι, του λέω άλλους θα τις κόβω. Όχι, δεν την κόβω. Έτσι θα μπήκε στα πλεονάσματα. Δεν θα δώσουμε 3,5. Δεν θα μας την κόψετε εσείς. Κύριε, τη γραβάτα. Τύπου. Έχει τεθεί θέμα, κόψε γραβάτα. Του που άλλο κόψε τη γραβάτα. Απαντάει, τι απαντάει. Τι είναι, α πούμε, κόψε τα ναρκωτικά. Το και μουστάκι. Λέει, δεν το κόβω. Κόψε το μουστάκι, α πούμε. Ναι. Τι φάση. Δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτή το λαϊκό κόμμα τη δεξιά στην Ευρώπη. Έχουμε θέματα. Και επειδή πάμε σε ευρωεκλογέ, πρέπει να τα δούμε όλα αυτά. Πώ θα διαχειριστεί ο Κυριάκο με τουλάχιστον μια ενδεχόμενη νίκη. Το έχει στο μυαλό σου. Δηλαδή, είναι... πόσο να χαρούν αυτά τα μάτια. Δεν είναι δηλαδή, είναι τα μάτια τη χαρά ήδη. Πόσο θα ανοίξει από χαρά ακόμα. Πόσο θα διασταλούν οι κόρε. Πόσο. Πώς θα την υποστούμε εμείς την νίκη είναι το θέμα. Πώς θα την διαχειριστούμε. Όπως την έχουν υποστεί και στο παρελθόν σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Αντίστοιχες νίκες. Σε αντίστοιχες ναι. Νίκες δεν είναι κάτι διαφορετικό. Φαντάζομαι θα συνεχίσει το μνημόνιο 1-2-3. Και τους 750 Παπαγιώπουλο χτες. Πάμε τα best-off. 750 νόμινες συνολικά αυτό. Όλοι αυτοί. Που δεν τους έχει καταργήσει το Τσίπρας, ούτε ο Κυριάκος αν έρθει, ούτε ο Σαμαράς, ούτε ο Παπανδρέου κανείς. Θα κάνει ένα, ας πούμε, αυτό που λέμε ένα ντεγκουστασιόν μνημονίων. Πώς? Ντεγκουστασιόν. Πολύ παρέα κάνεις με τους καλλιτέχνες. Τι να κάνεις τώρα, μου λέξει. Το καταλαβαίνω. Λίγο απ' όλα ένα best off. Ο Κυριάκος δεν μπορεί τώρα. Θα δούμε πώς θα το διαχειριστεί όταν έρθει. Εκτός. Λοιπόν, και ένα τελευταίο. Πάμε καλά, το λέγαμε και πριν, αλλά ποιος λέει ότι πάμε καλά. Είναι πλέον σαφές σε όλους μας, στις Ελληνίδες και στους Έλληνες ακόμα πιο σαφές, ότι τα δύσκολα χρόνια έχουν μείνει πίσω μας. Η χώρα βρίσκεται ήδη στη μεταμνημονιακή εποχή. Σήμερα η χώρα και η οικονομία βρίσκονται σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, έχουμε γυρίσει σελίδα. Το πιστοποιούν πλέον όλοι οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης, οι αγορές. Άμα το λένε οίκοι αξιολόγησης και αγορές. Τέλος. Δηλαδή οι αγορές δεν είναι μόνο ότι τις χορέψαμε με τα ανταούλια και τους ζουρνάδες. Πιστοποιούν ότι πάμε καλά. Γιατί ναι. Δεν λέει αυτά τα. Γιατί αισθάνεται την ανάγκη να φέρει ως τεκμήριο ότι πάμε καλά τις αγορές, τους διεθνούς οίκους και δεν λέει τους Έλληνες πολίτες. Γιατί αν είναι έτσι, πάμε και σε εκλογές την Κυριακή. Ναι. Να που είναι χαρούμενοι οι Έλληνες πολίτες. Για να ψηφίσουν για να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Τις έχουμε σε μια εκτίμηση παραπανήσια τις αγορές που δεν είναι κακή. Ναι, δηλαδή, επειδή ξέρουν. Δεν τις είχαμε παλιά. Αυτή, γι' αυτό. Παλιά τώρα. Και αυτό άλλαξε. Έχουν αλλάξει. Η διατριβή σήμερα ο πολιτικός και χρόνος. Ο απαταιώνας. Ναι, ο πολιτικός χρόνος μπορεί να είναι. Δηλαδή τα 5 χρόνια μπορεί να είναι αιώνας. Ναι, ξέρω. Ας το μην τα συζητάμε. Θα πάμε σε διαφημίσεις γιατί. Κάτσε λίγο, κάτσε λίγο. Γιατί λέει, και δίκιο έχουν. Οι ίδιοι λέει ακύρωσαν. Για τα φασισταριά που λέγαμε για την παράσταση. Ακύρωσαν τη συναυλία των Rotting Christ στην Πάτρα, στον πολυχώρο του Δήμου. Και ευτυχώς θα γίνει αλλού η συναυλία. Και βέβαια και η Εκκλησία βοήθησε πολύ στο να κυρωθούν οι Rotting Christ. Όχι οι ίδιοι. Τα φασισταριά εννοεί. Όχι, δεν είναι ένα θέμα όλο αυτό. Το παρακολουθώ στο Twitter χθες. Για τεχνικούς λόγους αλλάζει και η συναυλία του Αγγελάκα και Αυτονών. Όχι για τέτοιους λόγους όμως. Για τεχνικούς. Ο Δήμος Πάτρας το. Ναι, το ξέρω. Το, θέμα. Το κτίριο έχει θέματα. Αυτό μπορεί να είναι ένα θέμα. Η Εκκλησία και τα φασταριά είχαν ένα θέμα να μην παίξουν οι Rotting Christ. Ναι, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Εγώ δεν ξέρω τι έχει γίνει με το Δήμο. Μπορεί να είναι τεχνικό το θέμα. Αλλά το βασικό, το ουσιαστικό ήταν αυτό. Λοιπόν, θέλω να πω δεν είναι η ακροδεξή της Θεσσαλονίκης, γιατί λες οι ίδιοι ακύρωσαν με αυτό το σκεπτικό. Δεν είναι. Είναι στη Θεσσαλονίκη. Έχει και ιερόλογο στην Πάτρα. Η ίδια εννοεί προφανώς τα τέτοια μωρέ, τα φασταριά. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά ακολουθεί μουσικολογική ανάλυση. Σιγά μην το ακούσουμε, θα το πατήσουμε. Τι είναι ευτυχία στη ζωή? Τι είναι ευτυχία στη ζωή? Πολλά πράγματα είναι. Ωραία. Η απάντηση. Ένα από αυτά δεν είναι να ανακαλύπτεις κάτι που το έχεις ξεχάσει ή δεν το έχεις ανακαλύψει ποτέ. Αμέ. Ωραία. Εγώ λοιπόν προχτές στα καλά καθούμενα. Ο μικρός Θύμιος. Πέφτω πάνω στο μικρό. Μα το ωραίο είναι να τα ανακαλύπτεις όταν είσαι μεγάλος. Πέφτω πάνω στο. Το μεγάλο, ας να το πούμε εμείς. Ναι, ναι. Πέφτω. Δεν εννοούσα πνευματικά, εννοούσα ηλικιακά. Πέφτω πάνω σε αυτό το τραγούδι. Το οποίο το ξέρω. Ποιο δεν το ξέρει αυτό το τραγούδι. Και έχει και χαρούμενο ρυθμό. Και συνειδητοποιώ ότι λέει στους στίχους. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει ποτέ. Δηλαδή ξεκινάει του μικρού βοριά παράγγειλα να είναι καλό παιδάκι, μου χτυπάει πορτόφυλλα και το παραθυράκι. Γιατί στο σπίτι παγρυπνώ, η αγάπη μου πεθαίνει. Mm. Και μέσα στα μάτια την κοιτώ που μόλις ανασένει. Και μετά ξεκινάει πάλι γεια σας, περβόλια. Εδώ αποχαιρετάει η αγάπη. Πανηγύρι μετά. Γεια σας, περβόλια. Με είχε παρασύρει πάντα ο Θοδωράκης, η μουσική του οποίου είναι. Ο οποίος έχει βάλει, κατά τη γνώμη μου, μια λάθος μουσική σε λάθος κομμάτι. Η στίχη είναι του Οδυσσέα Λύτη. Καλά, είχε σωστή. Ενώ είναι ένα πένθυμο. Ναι, ναι. παρόλα αυτά, επειδή είναι χαρούμενος, δημιουργεί μια εντύπωση ότι. Ναι, εντάξει, αλλά μπορεί το. Και εγώ έμενα σε κάποιον που χαιρετάει τα περβόλια και οι εικόνες που δημιουργεί εντωμεταξύ, ρεματιές, κάβει, ξανθεί γυαλί. Χαρούμενο. Και βλέπω το πρώτο κουπλέ. Εντάξει, ρε, πεθαίνει η αγάπη. Όντως πεθαίνει. Αγάπη, αλλά όμως. Το ματζόρε που ναι, μετά συμφωνώ δείχνει αυτά. Την αισιοδοξία της επόμενης μέρας ενδεχομένως. Συμφωνώ σε αυτά. Ποια αγάπη όμως. Η κανονική είναι μέσα που πεθαίνει η αγάπη που νόμιζε. Αυτός αυτή ότι υπήρχε ως αγάπη. Τώρα αυτό είναι η τέχνη. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Όχι, μετά και είναι, και έλυτες, είναι, και είναι και ελίτης βέβαια. Και όλο αυτό λοιπόν μ' άρεσε πάρα πολύ. Και επειδή ήθελα να το μοιραστώ μαζί σου. Ναι, καλά, εμείς το μεταμοιραζόμαστε και στο δεύτερο κουπλέ. Μαζί σας, ναι, κυρίες και στο κύριοι. Στο δεύτερο κουπλέ, φοβερός ελίτης, λέει σαν το καράβι πάνιξε τάρμενα και αλαργεύει. Αυτές οι λέξεις με τα ρο και τα λάμδα του ελίτη, οπότε τις βάζει νεφέλες. Όπως τα τραγούδια που γράφονται σήμερα. Βλέπω να χάνουν τις στεριές και ο κόσμος λιγοστεύει. Όχι, τελειώνει ο κόσμος. Αν έγραψε ένα παρόμοιο, θα έλεγε ο κόσμος τελειώνει. Ναι. Τον χάνω τον κόσμο, ή δεν ξέρω. Λιγοστεύει. Τι ωραία λέξη. Λοιπόν, και καπάκι με αυτό σας αποχαιρετούμε. Είναι το ίδιο τραγούδι σε μια άλλη εκτέλεση, πιο προχώ και πιο μοντέρνα. Ναι. Σας λέμε γεια με αυτές τις αγωνίες που είχαμε. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Γεια σας. Μικρού βοριά παραγγυλά να είναι καλό παιδάκι. Μη μου χτυπάει πορτοφυλά και το παραθυράκι. Γιατί στο σπίτι παγκριμνό η αγάπη μου πεθαίνει και μες στα μάτια τη κοιτώ. Γεια σας παιδιά, γεια σας ρε μαλλιές, γεια σας φιλιά και γεια σας αγκαλιές. Γεια σας η Κάβη και η ξανθή γυαλί, γεια σας η Όργη η Βαλδοτινή. Και πέσα στο χειμώνα.